Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Δουέτα, συνεχίζουμε το αφιέρωμα και σήμερα με αφορμή το νέο άλμπουμ των Καλέξικο αφιέρωμα σε αυτούς τους δύο τύπους που έφτιαξαν αυτό το συγκρότημα στην έρημο της Αριζόνα κοντά στο Τούσον πριν από 20 χρόνια. Καλέξικο λοιπόν, δηλαδή ο Joey Burns που έχει γράψει το κομμάτι που ακούσατε και που λέγεται Stray από το δεύτερο άλμπουμ τους ήταν και ο άλλος είναι ο John Convertino και βέβαια έχουν και ένα συγκρότημα. Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα που έχουν έρθει πάρα πολλές φορές να παίξουν εδώ. Από το Hot Rail. Sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur? Je ne me noierai pas dans ce désert. οι δύο Γκαλέξικο πριν κάνουν το συγκρότημα Γκαλέξικο υπήρξαν μέλη ενός συγκροτήματος από το Λος Άντζελες εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 80 με πολλά γκρουπ σε αυτήν την κατεύθυνση, σε εκείνη την εταιρεία που λεγόταν Enigma και που είχα συνεργαστεί μαζί τους για πάρα πολλά χρόνια στη δεκαετία του 80. Η Giant Sand εκεί ήταν αυτή και μετά έκαναν τους Γκαλέξικο, ένα συγκρότημα θα λέγαμε εναλλακτικής country. ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια των Γκαλέξικο σήμερα. Ένα συγκρότημα που είχε έρθει από την πρώτη στιγμή εδώ. Άρεσαν, ήταν η εποχή που μπορούσαν να έχουν επιτυχία αυτά τα γκρουπ και γι' αυτό συνεχώς έρχονται. Σε αντίθεση με τα καινούργια που, όπως καταλαβαίνω, πολύ δύσκολα θα χτίσουν καριέρες στην χώρα μας, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θυμάμαι μία εμφάνισή τους, ήταν το 2003, κάπου εκεί, κάποιοι από εσάς μπορεί να είχαν βρεθεί, στους Χάρτες, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα Εξάρχεια, όπου είχαν κάνει μια καταπληκτική ακουστική εμφάνιση. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά. Ήταν ένα κομμάτι από το τέταρτο άλμπουμ τους, που λέγεται Quattro. Αργότερα το γνωρίσαμε και σε μία διασκευή remix με Gotham Project. Και επαναρχόμαστε στους Γκαλέξικο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Τώρα θα πάμε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ των Γκαλέξικο, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2000. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Fade και το έγραψαν και οι δυο τους, και ο Burns και ο Convertino. Thank you. sinks on in. The moon's sullen glow's fading. The glow's fading. Ακούσαμε το Fade, λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα κομμάτια, τον Καλέξικο, από το άλμπουμ Hot Rail, και αμέσως μετά τις ειδήσεις το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος το 2008. Θα πάμε. Thank you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τον αγαπημένο συγγραφέα για τη ζωή και την τέχνη. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη με την Ευτυχία Μητρίτσα, τον Νίκο Τατασόπουλο και τον Άκη Κατσουπάκη. Ο Γιώργος Σκαμπαρδόνης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με Γκαλέξικο. Πάμε στο έκτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε, το 2008. Ένα άλμπουμ με συμμετοχές μουσικών από φιλικά τους συγκροτήματα. Πολλά από αυτά έγραφαν και στην ίδια εταιρεία, Tortoise και Iron and Wine. Το άλμπουμ λεγόταν Carried to Dust. Καινούργιο άλμπουμ τους, δεν είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορεί στη χώρα μας, αλλά τι σημασία έχει τώρα πια, είναι το 8ο άλμπουμ. Για να ακούσουμε το Puerto από το 7ο άλμπουμ τους, το προηγούμενο δηλαδή, που είχαν βγάλει το φθινόπωρο του 12. Thank you. alive, dancing in the sky, hoping for a falling star. Mi consuelo, mi estrella, bailando en el puerto. Brought them gold from the country to help cure their ailments, but they landed with only one purpose for conquest. Though they stood in sleep of unsettling hunger, they never disappeared. Jobs, and when he comes back home, he wills him to the night. Bills are never loom for his pickup truck, gonna fly up and over the wall. If everything stays exactly the same, nothing to lose, nothing to change. I see them close up by Buffalo. Don't fuss over the bridge. Woven Birds, πάντα γαλέξικο. The plaza in the village where mission bells used to ring is now crumbled to a pile of stain. Even the swallows have vanished, no longer return every spring. All the blossoms are buried beneath the waste. Out of the shadows grow hatred, along the corridor crawls fear. Crushed by I'm 5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και όταν το ρώτησε ο Κλίντον μπροστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη, μας είδαν όλοι εκείνη τη στιγμή. Το ρέι θα επενδύσει, από την πηγή θα τα πάρουν τα λεφτά τους. Χαχαχα, λέει ο άλλος, χαχαχα. Δεν κατάλαβε την ερώτηση, κύριε Παγκόσμιο. Και δεν απάντησε. Μα να μην τον εκθέσετε, να μην τον κυκλοφορούν αφού δεν καταλαβαίνει την ερώτηση, να μιλάει τέλος πάντων σε μια γλώσσα την οποία καταλαβαίνει, αν καταλαβαίνει καμιά γλώσσα. Γιατί και στα ελληνικά μιλούσε στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε άκουσον μεν, πάταξον δε. Άκουσέ με δηλαδή και δίρε με μετά. Λοιπόν, το αγράμματο και ανεπάγγελτο τη χάρπα στο ανθρωπάριο να μην κυκλοφορεί επειδή πήρε 17% του ελληνικού λαού και κυρίως να μην λέει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό πάρα πολύ με εκνευρίζει, ξέρετε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Hide me between the walls. αυτό ήταν σήμερα το αφιέρωμα των Γκαλέξικο. Έχουμε αφήσει ένα ακόμα κομμάτι τους, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Φτάνουμε στις ειδήσεις. Αυτό που ακούσατε ήταν το Epic από το προηγούμενο άλμπουμ τους. Και αυτό είναι μια διασκευή ενός απίθανου τραγουδιού που είχαν κάνει η Love. Alone Again or Γκαλέξικο, καλό βράδυ. That people are the greatest fun.